بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري كومي منذ ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya risala al-maqalah al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida li fadilat al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Rifikia al-ashira قوله والنبيون حق توم صلى الله عليه وسلم katika hii istiftah akataja والنبيون حق وهذا الايمان بالرسل الكرام نهapa kinachozungumziwa ni kuamini mitume watukufu wa Allah alayhi msalatu wassalam. Wa huwa aslun min usulil iman, na huu ni msingi katika misingi ya imani. فإن الإيمان يقوم على ستة أصول. صوت تفهمك وحقيقة إيماني إمسيماما كتك مسينج ستة. منها الإيمان بالرسل. ينغوني ممسينج إيمان نكوي يمين متومي الله عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والله أليبتاج أروذا ينقوز إيمان أكتاج ورسله kuamini mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Wal iman bihim iman bi annahum safwatul khalqi, katika kuamini mitume mwanzo kabisa ni kuamini kuwa hawa ni waliochaguliwa wabora katika viumbe wa Allah. اصطفاهم الله الله amewachagua ndio wabora katika watu. Wa anna Allah ta'ala istafahum wajtabahum, wa Allah amewachagua mwenyewe. Allah a'lamu haythu yaj'alu risalata, na waliposema watu kufaru Quraysh لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله كواجيب أهم يقسمون رحمة ربك, يعني واو ني ونوغاو رحمة زمولاواكو كسيو نيني من يمتاك أو يمتومي أتاكو أمتومي متومي مشاقولي ونمونيوي الله سبحانه وتعالى. Na yeye ndiye mjuzi wa nani anayestahili kupewa utume akampa. Wa annahum qad ba'athahum Allah subhanahu wa ta'ala bil haqqi wal huda. Kadhalika katika kuamini mitume, kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume hawa kwa haki na uongofu. وأنهم جميعهم صادقون مصدوقون. هي مصدقون min qibali Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwa hawa mitume wote ni wa kweli, na Allah akawasadikisha kwa kuwapa nusra na miujiza ya kuonyesha ule ukweli wa kile walichokuja nacho. Bararatun rashidun, ni wema waongofu. Atqiyau nasihun, tena wachamgu wanaonasihi umma wao na kuwapendea khairi na kuwatakia khairi. Hudatun muhtadun, wameongoka na ni wenye kuwaongoza watu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wa in tuti'uhu tahtadu. Wataka uongofu mtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kila mtume wakati wake anayemtii ndiye atakayekuwa mwongofu. Ba'athahum bihi mu'arrifin wa ilayhi da'in, Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume hawa kuwajuza watu kuhusu yeye na kuwalingania watu kwake yeye. Waliman ajabahum mubashirina waliman khalafahum mundhirin, kwa wale waliowaitikia na kuwakubali wakawa ni wenye kuwapa bishara njema. Rusulan mubashirina wa mundhirin, na wale wanaowakhalifu wakawaonya adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala itakawapata. Sallallahu alaihi wa sallam. Faballaghu umamahum ma amarahum Allah bihi albalagh almubin, nao wakawafikishia umma wao na kuwabainishia na kuwafikishia ule ujumbe wazi kabisa, hakuna walichokificha. Mitume wote walifikisha ujumbe kwa umma wao wazi kabisa. Fama taraku khairan illa dallu umamahum alayhi wala sharran illa hadharuhum minhu wama ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Na mitume wa Allah hawakuacha khairi isipokuwa waliwaongoza umma wao katika khairi kama ile. Bi maana khairi ni ile waliokuja nayo wao. Haiwezekani aje mwingine baada yao awe ataiona khairi ambayo wao hawakuwafundisha umma wao. Kwa sababu mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam walikuwa wakiwatakia khairi umma wao. Haiwezekani kuwa kuna jambo ambalo ni la khairi wakalificha, bali kila ambalo lina khairi na umma wao walifikisha. Na kitu kiovu sana ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ahlul bid'a si katika ummati Muhammad peke yake, ahlul bid'a waliharibu dini hata katika umma wale waliopita. Lakini kwa sababu katika umma waliopita ahlul bid'a waliwachwa, hawakuwekwa sawa, ndio maana dini zao zikaharibika kabisa. Kwa mfano Yahudi, katika Mayahudi wakatokea ahlul bid'a miongoni mwao, wakaongeza na kupunguza vitu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotueleza Allah, yuharifuna al-kalima amma wadhihi. Hili walilifanya manasara Mayahudi. Wakaja manasara pia, katika manasara wakatokea ahlul bid'a ambao waliharibu dini ya Allah, na mfano wa bid'a wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim, wakazua uruhubani, utawa, kule mtu haoi ama haolewi, wakauzua. Hili ni jambo la bid'a, wamelizua. Na Allah hakulitaja hapa kulisifu kama wanavyosema makhurafi. Hakulitaja hapa kuwasifu nalo, bali alitaja hapa kuwasimanga. Waliharibu dini ya Allah. Kwa kuwa hii sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake ndiyo sheria itakayobakia ila kiyami saa, hapo ahlul bid'ah wakawa hawawezi kuibadilisha, wataharibu kwa wale waliowafuata wao, lakini si umma wote. Na Allah akajaalia katika huu umma watakaosimama katika nyuso za ahlul bid'ah na kuwaambia hapo mlipofika tosha, hii si dini ya Allah, ili ibakie hii sheria safi kabisa mpaka atakapotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu hii ndio risala ya mwisho. Mtume Muhammad sallam ni mtume wa mwisho. Wale wengine waliopita ilikuwa kwa sababu akiletwa mtume mwingine baada ya mtume yule aliondoka, ahlul bid'ah wakiharibu haribu, aletwa mtume mwingine aja asafishe wale walioharibu. Sasa hakuna tena mtume atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallam. Allah akajaalia ulama ambao ndio warathatul anbiya wakasimama vizuri kabisa katika kuzuia watu kama hawa kuharibu dini ya Allah. Kwa mitume hawakuacha khairi isipokuwa wamefundisha umma wao. Na haiwezekani mitume wote wao wameifundisha khairi yote kwa umma wao, mtume wetu ambaye ndiye mbora kuliko wote awe ambakisha maulidi na itima. Ansahau maulidi na itima, haiwezekani. Kama ingelikuwa khairi angetufundisha, lakini si khairi, ni shari. Ndio maana hakuifundisha Mtume Muhammad sallam, wala hakuifanya, wala masahaba wake kufundisha, wala kufanya, wala tabi'in wakufundisha, wala hakulifanya. Atba'u tabi'in katika wala imati al-arba'a, mfano al-imam Shafi'i, al-imam Ahmad, hawakufundisha ilo jambo wala hakulifanya, likapita kwa namna hiyo. Huu ni mfano tu. Huku mitume wa Allah walifikisha ujumbe kamili, na shari wakaikataza, kila shari wakaikataza. فقامت بذلك الحجة على الخلق وانقطعت المعذرة واستبانت السبيل. Kwa ulinganizi wao huo wawazi ikawa hoja imesimama juu ya viumbe, hakuna tena udhuru, mtu asiseme kwa mimi sikufikishiwa. Ma jaana min bashirin wala nadhir faqad jaakum bashirun wa nadhir. Kwa hakuna mtu ana hujja, mtume wa Allah amekuja kwenu nyinyi akawalingania, na hili watalikubali watakapokuwa watu wa motoni waingizwa motoni. Malaika wa motoni watawauliza, alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha? Sema la. Qalu bala. Hawakatai, watakubali. Hawatokataa. Siku hiyo watasema kweli, walitujilia mitume. Bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in. Kwa wao wakiri, Allah sema fa'tarafu bidhanbihim, wakakiri kosa lao, wajua kuwa wao ni wakosi, ili hawezi kukataa sababu mitume wa Allah wamefika wakasimamisha hujja. Kwa hivyo hakuna tena udhuru. Wastabanat as-sabil, na njia imekuwa wazi kabisa na kubainika na kuwa wazi kabisa kila anayetaka njia haki, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilu al-mujrimin. Kwa ukitaka njia ya Allah iliyonyoka, Allah akwambia wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, iko wazi. Ukisema lakini mimi sizijui njia za watu wapotofu, Allah akasema wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilu al-mujrimin. Kwa Allah ameonyesha njia yake na akaonyesha njia ya watu waovu, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Niwe mwenyewe ujichagulie, lakini njia ziko wazi. قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إليه الله أجوه كوانبا ومثكيش أجنب وملواه الله سبحانه وتعالى ملواه مليز نيه الله سبحانه وتعالى أجوه فيما يوته وليونايه na pia amedhibiti idadi ya kila kitu subhanahu wa ta'ala. Kwa mitume wa Allah wamefikisha. Wa qala ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume wanaobashiria na kuonya, wabashiria watu waumini waliowafuata yale mazuri ambayo Allah amewaandalia, na kuwaonya wanaowakhalifu kwa adhabu kali ambayo Allah amewaandalia. Kwa nini? Li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Watu watakuwa hawana hujja baada ya kutumilizwa mitume wa Allah. Hakuna tena hujja. Wa yadkhulu fil iman bin nubuwati al iman bima ja'ahum min al wahyi war risala. Na ingia katika kuamini utume, kuamini yale yaliyowajilia katika wahi na utume aliowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'da. Hakika tumekufunulia wewe, tumekuletea wewe wahi kama vile tulivyowafunulia mitume kabla yako, Nuh na mitume waliokuja baada yake. Kama awhayna ila nuhin والنبيين من بعدي كما تلفمتي وحي نوح نمتومي بعد ياك. نيني دليل يكون متومي وكوانزا علي تومليزو كواتو أرض الناني نوح عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Kwa mitume wote waliteremshwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal imanu biman nazala ilayhim bihadha al wahyi min al malaikati al kiram. Na hapa pia yaje kuamini wale walioteremshwa wahi katika malaika watukufu. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad istafa rusulan min malaikatihi al kiram yuballighuna ma shaa iblaghahu ila rusulihi min albashar. Na Allah subhanahu wa ta'ala amechagua mitume pia katika malaika watukufu. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala qad istafa rusulan min malaikatihi alkiram. Allah amechagua pia katika malaika kuna mitume miongoni mwa malaika amewachagua hawa. Yuballighuna ma shaa iblaghahu ila rusulihi min albashar, wafikisha kile anachotaka Allah kifikishwe kwa mitume wake katika wanadamu. Wastafa rusulan min albashar liiblaghi risalatihi ila an-nas kadhalika, akachagua mitume katika watu ili kufikisha risala zake kwa watu, wao wapokee kutoka kwa malaika na wao wafikishie watu. Kama qala ta'ala Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas inna Allaha samii'un basir. Yeye ndiye anayewachagua mitume katika malaika na watu. والإيمان بالملائكة عموما ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. كلكوا من ملائكة كيوجملة ننجوزو كتك نجوزو زا إيمان مسنجي كتك مسنجي مكوبو يا إيمان. إيمانا بأسمائهم وأعدادهم صفاتهم ووظائفهم في ضوء ما جاء به الوحي من خبرهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. كوامين ملائكة مجينا ياو ikiwa tumetajiwa katika Qur'an au Sunna, kama Jibril au Jibrail, Mikail na wengineo katika malaika ambao wametajwa kwa majina yao na idadi yao ikiwa imetajwa idadi, kwa mfano alaiha 19, tuamini hivyo. Na katika hadithi inaeleza kuhusu Baitul Maamur, malaika 70,000 utufu, tuamini kwa ile idadi iliyotajwa, wakiondoka hawarudi tena, waje wengine. Wasifatihim, na katika sifa zao ambazo tumeelezewa, kama kwa mfano Jibril alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala fi quwwatin, aliyena nguvu, sababu Allah ameumba malaika wana nguvu, wana nguvu kuliko vile unavyofikiria wewe. Usifikirie nguvu kafikiria jamali imeinua chuma kubwa kubwa hivi kama bofulo, si hivyo. Wana nguvu kiasi cha kuwa aweza kuamrishwa na Allah kwenda kuangamiza umma kwa ukelele tu, yani iweza kushuka yule malaika akapiga kelele, umma ukafa wote, haja kupiga huyo, kelele tu. Sasa hichi kiumbe kina nguvu kiasi gani ikiwa aweza kuangamiza umma mzima kwa ukelele? Na ukisoma tafsiri, fatamasna a'yunahum, ni kuwa wale watu wa Lut walikuja pale wakawa wataka kuwakaribia wageni wasijue kuwa ni malaika. Fasiruna sema Jibril akafanya ubawa wake tu, wakawa vipofu wote walikuwa pale, ampitishwa ubawa tu, hakupigwa kofi, ubawa tu hivi, wote macho yao hawaoni tena. Fadhuku wa adhabi wa nudhur, kwa kuna mambo Allah alikuwa akiwaamrisha kuyafanya ajabu. Na Mtume sallam akieleza hamalatul arsh, namna malaika alivyo mkubwa, subhanallah, shahmati udhuni, mpaka kwenye katifi ndege aweza kuruka, aruka ndege hafiki, kataja miaka nimesahau, kama 500 au kadha qurun, aruka ndege hafiki kwenye nini, shahmat udhuni, mpaka kwenye katifu hapa tu. Sasa huyo ana ukubwa gani wa malaika? Au ni hamalat al-arsh, mbeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawachoki. Katika sifa zao Allah alizoeleza malaika, hawachoki, yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, wamsabbih Allah usiku na mchana, hawachoki hao. Ikiwa amemsujudia Allah, amemsujudia, hachoki mpaka atakapoambiwa nyenyuke. Ikiwa ameumbwa wewe, wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu al-musabbihun, amsabbih Allah subhanahu wa ta'ala, hachoki. Sasa fanya ibada kidogo hivi ushachoka, kisha mtu ana kiburi ajiona amemfanyia kitu mola wake, kumbe jifanyie yeye mwenyewe. Allah ana viumbe wake hawa, hizi ni baadhi ya sifa zao. Sifa zao Allah amezungumza katika kitabu chake, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, wanambawa mathna wa thulatha wa rubaa, kuna wale wenye mbawa mbili mbili, kuna wengine wanambawa tatu. Ya tatu iko wapi sijui, Allahu a'lam, hatujaona. Tunaambiwa malaika ana mbawa tatu, wa rubaa, na wenye mbawa nne. Hizi ni katika sifa Allah alizozieleza za malaika, na sifa nyinginezo ambazo Mtume SAW ameeleza kuhusu Jibril kuwa ana 600 janah, mbawa 600, mbili tu peke yake akifungua, sadda al-ufuq, ufuq ni kuanzia mashariki mpaka magharibi, akifungua mbawa zake mbili afunika mashariki mpaka magharibi. Subhanallah, wallahi binadamu ana kibri, lakini da kuna viumbe Allah ameviumba, subhanallah. Lau kama mtu atatasawara atajiona kidude kimoja dhaifu sana, ni kitu kimoja kidude dhaifu sana binadamu. Hebu we jiweke we katika hii dunia hii iliyoko, jiweke we umeangukia mahali hivi, wafunika kiasi gani katika huu ulimwengu wewe, katika hii ardhi wewe wafunika kiasi gani, mita ngapi wafunika wewe? Alafu hiki kijitu chaweza kufanya kibri ya kutu, hataki kumwabudu Mola wake na maneno mingi kweli kweli, akajiona amefika, kumbe ni kitu dhaifu sana. Kuna mafua fulani akiletewa tu hivi wafli mbali, ama akaambiwa tu tumbo lako acha likoroge kidogo, akawa yuenda chooni akirudi tu, enda tu akirudi, enda akirudi, enda akirudi. Dhaifu wallahi, dhaifu dhaifu. Siku ya pili ukimwona uwezi kutarajia, huu ndio yule jana nilimwona, amedhoofika kabisa. Lakini kibri ni kwake, sallallahu alaihi wasallam. Wa wadhaifihim, pia kazi zao, zile kazi ambazo tumetajiwa, Mikail kazi yake ni upande wa mvua, Israfil amewekwa kwa ajili ya kupiga baragumu, Jibrail kazi yake kuleta wahi kwa mitume wa Allah. Kwa hawa mitume ambao tumetajiwa na kazi zao, sisi tuamini na kazi zao wanazozifanya. Lakini fi dhaui ma jaa bihi alwahyu min khabarihim, lazima tufahamu kwa mwanga wa habari zilizokuja katika Qur'ani na Sunna. Usitunge yako ijmalan fima ujmila, kile kilichokuja kazungumzwa kwa ujumla, sisi tuamini kwa ujumla. Tuamini kwa ujumla kuwa malaika ni wengi, hakuna anayejua idadi yao isipokuwa Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa tafsilan fima fussila, na kile kilichotajwa na kubainishwa, na sisi tukiamini kama vile kilivyobainishwa, kama haya tuliyotaja. Wallahu almusta'an. Alhadiyatu ashara, inshaallah yatakuja kuchukulia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.